Bondoki ekoti na kati elosa e nakala ozalaka boete yango nakomituna elosa e leo nalomba tena nayo semeki na ngai e ya motema veye luka mwaye openda ye matei nalembi bapasi ya bolingo bapasi ya motema e Nenge ya bolingo yo lozae Tango yonso se matate Na evite soki bondo ki ekoti na kati elozae Nakala ozalaka poete Yango nakomituna elozae Leo nalomba tena Na yo semeki nangaye Ya motema veye Luka mwaye, openda ye matoyi Nalembi bapasi ya bolingo Bapasi ya motema ye Bongole Kata boyi boye, sheri lo se Luka mwaye, ochange faso ya kovivre Tosito mbese mie Mwaete kana boya yoli suse Soki ya bato Komesa na meko lande Yoke ba mama Nana boyi boye Sheri lose Luka mwaye ochange faso ya kovivre Tosito mbese mie Mwaete ngana boya yoli suse Songi ya bato Omesa na meko lande Yoke ba mama Mangole Thank you. beti ye ye ye ye kanda wapi beti ye ye ye ye wababa radina thank you.